Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Алег Мінкін нарадзіўся ў 1952 годзе ў вёсцы Чарняўка Ахоцінскага раёна Магілёўскай вобласці. Вышэйшую адукацыю атрымаў у Маскве. Працаваў інжынерам на беларускіх і расійскіх нафтаправодах. Першую кнігу «Зборнік паэзіі Сурма» выдаў у 1985 годзе. Праз тры гады быў прыняты ў Саюз пісьменнікаў. У 1994 годзе дэбютаваў кнігай «Праўдзівая гісторыя краіны хлудаў» і «Як празаік». Рэцэнзіі. Гэтая кніга сталася адмысловым культурніцкім сімвалам беларускай нацыянальнай адлігі пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя. Увогуле, гісторыя гэтага зборніка прозы, дакладней самой аповесці «Праўдзівая гісторыя краіны хлудаў», якая дала назву і ўсёй кнізе, заблытаная і таямнічая, як і ўсё жыццё Алега Мінкіна. Таямнічасць яе палягае ў тым, што ў 1991 годзе гэтая аповесць «Антыутопія» выйшла асобнай кнігай па-руску. Прычым на вокладцы значылася два аўтары – Алег Мінкін і Віктор Галкоў. Галкоў – гэта сябар Мінкіна яшчэ па вучобе ў Маскоўскім энергетычным інстытуце. Ён нарадзіўся ў Малдове, піша па-руску, аўтар некалькіх зборнікаў вершаў, зараз жыве ў Ізраілі. Як апавядае сам Мінкін, пасля таго, як пачаў пісаць па-беларуску, ён цалкам перапісаў «Краіну хлудаў» на роднай мове, пакінуўшы ад ранейшага твора толькі агульную канву, і прысвяціў твор былому сааўтару і сябру Віктору Галкову. Дарэчы, Алег Мінкін належыць да той рэдкай катэгорыі пісьменнікаў, якія на працягу жыцця ўвесь час перапісваюць і ўдасканальваюць свае мастацкія творы. Гэтак Мінкін робіць і са сваёй прозы, і са сваёй паэзіі, і са сваімі перакладамі. Таму цалкам магчыма, што ўжо існуе абсалютна новы варыянт аповесці «Праўдзівая гісторыя краіны хлудаў». Варта таксама адзначыць, што ўрывак з гэтай аповесці быў надрукаваны ў альманаху «Тутэйшыя», які аднаіменнае таварыства маладых літаратараў выдала ў 1989 годзе. Аповесць Мінкіна была прызнаная тутэйшаўскімі крытыкамі як важкае дасягненне найноўшай беларускай літаратуры. Імя Алега Мінкіна тады пачынала ўзыходзіць з зыходкай зоркай. У выніку ў 1994 годзе ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіць зборнік прозы Мінкіна «Праўдзівая гісторыя краіны хлудаў», які ўтрымліваў, акрамя славутай аповесці, яшчэ тры апавяданні, таксама напісаныя ў жанры сацыяльнай антыутопіі. Да таго ж, кніга выходзіць у дзяржаўным выдавецтве ў альтэрнатыўным правапісе Тарашкевіча. Аповесць «Праўдзівая гісторыя краіны хлудаў» можна аднесці да класічных літаратурных твораў антыутопіяў, якіх немало было напісана ў еўрапейскай літаратуры ў 20-м стагоддзі. Мінкінаўская антыутопія, як мне цяжка здагадацца, прысвечана праблеме асобы ў таталітарным грамадстве, дзе адбываюцца масавыя маніпуляцыі са свядомасцю, дзе гвалты прымус правяць баль і прыгнятаюць асобу, дзе цёмныя злачынныя справы робяцца пад светлымі прагрэсіўнымі лозунгамі. Па-мойму, гэты твор выдатна паддаўся пакранізацыі. Іншая справа, што пры сённяшняй уладзе цяжка гэта зрабіць на дзяржаўнай кінастудыі «Беларусьфільм». Але прыйдзе час, і маладыя беларускія кінарэжысёры экранізуюць «Краіну хлудаў» як напамін пра мінулае і ў настаўленне нашчадкам.